wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 10 października, 18. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. A wnioski do prokuratury wobec Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka i Mariusza Kamińskiego złoży Sejmowa Komisja Śledcza. Prezes totalizatora sportowego odwołany, chodzi o niezachowanie najwyższych standardów. Literacki Nobel za poetycką prozę laureatką Han Kang z Korei Południowej. Będą zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Zapowiedziała to badająca organizację głosowania na prezydenta Sejmowa Komisja Śledcza. Wnioski będą dotyczyć byłego premiera Mateusza Morawieckiego i szefa jego kancelarii Michała Dworczyka, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Komisja Śledcza zakończyła pracę i przyjęła raport końcowy. Zabyło 6 członków, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Teraz członkowie komisji będą mieli 10 dni na zgłoszenie zdań odrębnych. Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego odwołała prezesa Rafała Krzemienia. Chodzi o niedochowanie najwyższych standardów w związku z postępowaniami na stanowiska dyrektorów regionalnych. O decyzji poinformował minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Myśmy się z wyborcami umawiali na bardzo przejrzyste procesy rekrutacyjne i tego wysokiego standardu wymagam od zarządzających spółkami z udziałem Skarbu Państwa. W tym przypadku tak nie było. I stąd, jak się domyślam, decyzja Rady Nadzorczej. Kiedy pojawiły się w zeszłym tygodniu informacje na temat tego, że są jakieś wątpliwości co do zatrudniania dyrektorów regionalnych, zobowiązałem Radę Nadzorczą do zobowiązania zarządu do przedstawienia informacji na ten temat. Według informacji Onetu, stanowiska dyrektorów regionalnych po odwołaniu osób zatrudnionych zarządów PiS-u objęli współpracownicy parlamentarzystów koalicji rządzącej oraz lokalni działacze PO, PSL-u i Lewicy. Sejmowa Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Jutro rano zaplanowano sejmową debatę, a przed południem głosowanie. Wniosek złożyła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, która podkreśla, że Krzysztof Czabański złamał zapisy ustawy, bo będąc szefem Rady Mediów Narodowych zasiadał też we władzach Instytutu Lecha Kaczyńskiego, a ten z kolei był powiązany ze spółkami medialnymi mającymi udziały w Telewizji Republika i Gazecie Polskiej Codziennie. Jest propozycja obejścia weta Węgier w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Ustaliła to nieoficjalnie nasza korespondentka Beata Płomecka. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy, z którego unijne kraje otrzymują zwrot kosztów za broń przekazywaną Kijowowi. Z powodu węgierskiego weta Polska od wielu miesięcy nie może otrzymać 450 milionów euro. Fundusz tworzą obowiązkowe wpłaty państw członkowskich. Za każdym razem jego zwiększenie wymaga jednomyślności. I właśnie od ponad roku Węgry nie chcą się zgodzić na to zwiększenie. Teraz padła propozycja, by wpłaty do funduszu były dobrowolne. W domyśle, by zamiast 27 krajów finansowało go 26 państw i to one wtedy decydowałyby o zwiększaniu i wypłacaniu rekompensat. Wpłaty Węgier są niewielkie, więc praktycznie brak tych wpłat byłby niezauważalny, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Inny doprecyzował, że wkład Węgier to zaledwie 1,2%. Teraz trwają konsultacje ambasadorów państw członkowskich ze swoimi stolicami. Także prawnicy głowią się, jak to opisać w regulacjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szkoła podstawowa nr 1 w Głuchołazach dostała 100 tysięcy złotych na usuwanie skutków powodzi. Pieniądze przekazała gmina Kornowec z powiatu raciborskiego, która mimo, że też ucierpiała przez wielką wodę, postanowiła oddać fundusze tam, gdzie żywioł wyrządził największe szkody. Zorganizowaliśmy zbiórkę darów i zawieźliśmy je do Głuchołaz, mówi wójt gminy Grzegorz Niestrój. Tam na miejscu oczywiście zobaczyliśmy ten ogrom zniszczeń i to utwierdziło nas w tym, że chcemy im bardziej pomóc. Odwiedziliśmy szkołę SP1, piwnice były zalane, gdzie została zniszczona kotłownia, jadalnia, ogrom zniszczeń. Zdecydowaliśmy, że będziemy pomagali tej szkole. Podjęliśmy uchwałę, w której gmina Kornowac przeznaczy na pomoc dla gminy Głuchołaz 100 tysięcy złotych. Już na koncie gminy Głuchołazy. W czasie powodzi zalanych zostało wiele szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków w gminie Głuchołazy. Według wstępnych szacunków tylko w infrastrukturze miejskiej straty sięgają 250 milionów złotych. Pierwszy literacki Nobel dla Korei Południowej nagrodę otrzymała Han Kang. Szwedzka Akademia wyróżniła pisarkę za, jak podkreślono, poetycką prozę, która mierzy się z historycznymi traumami i pokazuje kruchość ludzkiego życia. A nagrody dla Han Kang spodziewał się Michał Nogaś, bo jak mówi, w jej dziełach można odnaleźć wiele elementów, które wydają się być uniwersalne. Ja nie jestem zaskoczony tym werdyktem, dlatego że wydaje mi się, że w prozie Han Kang akurat spotykają się wszystkie istotne tematy opowiadające historię współczesnej Korei Południowej, w ogóle Półwyspu Koreańskiego, i że być może ona poprzez swoją wrażliwość i też bardzo uważne, baczne obserwowanie tego, jak świat się zmienia na naszych oczach, mogła w prozie zawrzeć jeszcze więcej elementów, które wydają się być uniwersalne. Han Kang ma 53 lata i najbardziej znane dzieła to Wegetarianka, Ognista Salamandra, Czarny Jeleń i Czy trwa zimna dłoń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta pięć, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. To sportowa informacja dnia i to w kontekście globalnym. Rafa Nadal kończy karierę. Hiszpan aż 22 razy wygrywał imprezy Grand Slam, z czego 14 triumfów zanotował w Roland Garros. W ostatnich latach grywał niewiele, prześladowany ciężkimi kontuzjami. Stąd ta decyzja nie jest żadną niespodzianką, co potwierdza nasz tenisista Kamil Majchrzak. Na pewno, mimo że wszyscy się spodziewaliśmy, to jest to przykra informacja dla światowego tenisa. Zawsze będzie ikoną, zawsze będzie legendą. To, jak zdominował turniej Rolanda Garrosa przede wszystkim, to myślę, że na bardzo długo, jeżeli nie na zawsze, przejdzie do historii. Był absolutnym dominatorem, był niesamowicie walecznym tenisistą, niesamowicie nieodpuszczającym, tworzył dookoła siebie aurę właśnie taką, więc myślę, że czy go ktoś lubi, czy go ktoś nie lubi, na pewno ogromny szacunek. Rzeczywiście czapki z głów przed Rafą Nadalem. Tak jak przed Magdą Linet i Magdaleną Fręch. Obie postarały się o niespodzianki na turnieju w Wuhan w Chinach, pokonując zdecydowanie wyżej notowane rywalki. Linet 11 na świecie Rosjankę Darię Kasatkinę, Fręch 12 Brazylijkę Beatriz Haddad-Maję. Obie zameldowały się w ćwierćfinale, tak jak Aryna Sabalenka. Białorusinka ze sporymi kłopotami ograła Julię Putintsevą z Kazachstanu i obejmie prowadzenie w najdobszym notowaniu rankingu WTA, spychając na drugą pozycję Igę Świątek. Dużo o pięknym sporcie, jakim jest tenis, teraz o innym świetnym, jakim jest piłka nożna. Jak mawia się w futbolowym środowisku, piłka nożna spać nie można i na potwierdzenie dzisiejszy szlagier w Lidze Narodów. Włosi w Rzymie grają z Belgami ten mecz o 20:45. Kończymy serwis z siatkówką kobiecą, krajową. W jedynym z zaplanowanych na dziś meczów w Tauron Lidze Stal w Mielcu gra z Chemikiem Police i przed chwilą wygrała pierwszego seta. W nocy w Polsce przelotnie popada, na południu i wschodzie Polski może padać nawet całą noc. W Tatrach synoptycy zapowiadają śnieg z deszczem, a nawet śnieg. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 5 stopni na zachodzie, przez około 8 w centrum, do 13 na wschodzie. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami z wyjątkiem centralnej Polski mogą pojawić się przelotne opady deszczu, nad samym morzem również burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna ma wynieść od 11 do 14 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich około 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Monika Suszek, Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze godzinę. Zapraszamy do Trójki. To, co Państwo już słyszą, to Howl Malibu, a przed nami jeszcze informacje o tym, jak kilkanaście stanów w USA pozwało TikToka, oskarżając platformę społecznościową o przyczynianie się do pogłębienia kryzysu zdrowia psychicznego wśród nastolatków. 12 minut po 18. Wózki sklepowe z transporterami dla zwierząt zrobiły sporo szumu w Polsce ostatnio. Rozwiązanie w założeniu przyjazne dla klientów i czworonogów wprowadziła jedna z sieci hipermarketów. Po testach w Poznaniu specjalne zakupowo psie wózki pojawiły się w 9 kolejnych punktach. W Krakowie, Wrocławiu i Bydgoszczy. Wózek przetestował też nasz reporter Krzysztof Polasik, pan Wojtek i pies Mimi. Na razie jest spokojnie. Na razie wyjść. No to jest sunia, tak zwana terierowata. Wojtek, przyjaciel Mimi. Waży około, teraz nie powiem dokładnie, 18 kilo, 17 kilo. Jest bardzo żywiołowa, ale w wózku się zachowa nad wyraz spokojnie, ale to oznaczało, że była jest zastosowana jednak. Tym bardziej, że jest ze schroniska, więc ten wózek mógł jej się skojarzyć z klatką, w której się działa. I to było powodem, że się zastanawiałem, czy w ogóle poddać się temu eksperymentowi. Otwieramy drzwiczki. No, siadaj. Psy normalnie nie wchodzą do sklepów. Są tam nowe bodźce, nowe jakieś ciekawostki, które trzeba obwąchać. Najlepiej jeszcze zaznaczyć terytorium. Sandra Kaźmiacza, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jest zamykana klatka, więc no, prawdopodobieństwo, że piesek się rzuci na jakąś przysłowiową kiełbasę, jest niska. No czasem puszczają jakieś dżingle w sklepie. Czasem jakieś są komunikaty. To już są bardzo duże decybele i pytanie, jak pies się wtedy będzie zachowywał. Może być to trudne. To zależy tak naprawdę od zwierzęcia, od tego, jak jest ułożone. Jest tam podkład taki, widzisz? To jest mata specjalna. Gdyby coś się stało, pies zareagowałby tak, jak nie chcielibyśmy, żeby zareagował. To jest i woreczek tutaj i jest mata, która wchłonie. Ta mata, która była włożona w tym wózku, no zaraz została przez nią zwinięta, także coś tu jest niepomyślane w tym projekcie. Poza tym na wierzchu są zdjęcia, koszyk dla twojego pupila i de facto tego pupila nie widać przez te zdjęcia, a jednocześnie one są wykonane z laminowanego papieru, który wydaje szelest. Jak tylko to dotknąłem, to mi zaraz wpadała w panikę, co się dzieje. Powiedzmy sobie też uczciwie, że gdybyśmy chcieli zrobić większe zakupy, to musielibyśmy pewnie wziąć jeszcze zupełnie drugi wózek, tak, bo tutaj tak. To się niewiele zmieści. Nie, no to jest taki... Czuła się bardzo źle, potem się troszeczkę uspokoiła. Nawet nagródkę, którą mi dawałem, która jest ulubioną nagródką, nie przyjęła. Uważam, że jeżeli mamy do wyboru, że zostawiamy psa w aucie, jest wysoka temperatura na zewnątrz, albo przywiązać go przed sklepem, gdzie może się stresować samym faktem, że nie ma długo właściciela, jakiś inny piesek podejdzie, zacznie zaczepiać, albo ktoś po prostu sobie pożyczy pieska, bo jest bardzo ładny i go już nie odzyskamy, więc uważam, że takie rozwiązanie może być nawet fajne. To z pewnością. No bo te pieski przed tym sklepem, po prostu no to jest dla nich nowe miejsce, nowe otoczenie. Jak to jest sklep, do którego chodzą codziennie, rozumiem, znają środowisko, ale jak się jedzie do takiego wielkopowierzchniowego marketu, to jest dla zawsze tego pieska nie wiadomo, co się temu psu może przytrafić. Ja sam kiedyś byłem świadkiem, jak taka rodzina zostawiła psa na mrozie na parę godzin, go chciałem przygarnąć, oni przyszli, bo okazało się, że wychodząc ze sklepu zapomnieli, że byli z psem. Ekspertka zwraca uwagę na higienę. Pies nie powinien czuć zapachu poprzednika w takim wózku. Sieć marketów zapewnia, że wózek jest dezynfekowany po każdym wykorzystaniu, a mogą z niego korzystać zwierzęta ważące maksymalnie 25 kg. I czy ja mam teraz odchudzać moje pieski? Chociaż wcale nie wiem, czy by to była dla nich rozrywka. A jak państwo myślą? 22,7 trójek. Proszę dzwonić. Temat psich wózków sklepowych zamykamy. Teraz w trójce wanna. Niektóre psy też pewnie wannie mówią nie. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznicą rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans coś powiedzieć, nim leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że wers się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans. Stop. 19 minut po 18. Tu trójka. 13 stanów oraz stołeczny amerykański dystrykt Kolumbii pozwało TikToka. Aplikacji do udostępniania filmików zarzucono, że nie zapewnia należytej ochrony nieletnim. W pozwie wskazano, że TikTok stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ale nawet dla ich życia. O szczegółach Michał Strzałkowski. Jak wskazano w pozwie przeciw TikTokowi, nieletni Amerykanie, aby nagrać swoje filmiki, wykonują nierzadko niebezpieczne czynności lub realizują materiały w sposób, który bezpośrednio im zagraża. TikTok poprzez filtry upiększające, podobnie jak inne media społecznościowe, ma również wpływać na samoocenę nieletnich i prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym, a także ma być produktem celowo uzależniającym. Chcemy chronić dzieci. To jest tak proste. W całym kraju dzieci i nastolatki zmagają się z coraz większą liczbą przypadków depresji, lęków, myśli samobójczych czy wręcz samobójczych zachowań. Problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży jest coraz więcej, głównie przez media społecznościowe. Powiedziała prokurator generalna stanu Nowy Jork Leticia James. Przedstawiciele TikToka jednak te zarzuty odrzucają. Szefostwo aplikacji wydało w tej sprawie komunikat. Zdecydowanie nie zgadzamy się ze stanowiskiem 14 prokuratorów stanowych. Wiele z ich zarzutów jest niecelnych bądź całkowicie niezgodnych z prawdą. Jesteśmy dumni z działań, jakie podjęliśmy, aby chronić dzieci i młodzież korzystające z naszej aplikacji. Użytkownicy poniżej 16 roku życia muszą korzystać ze specjalnych ustawień. Udostępniamy też szereg narzędzi pozwalających rodzicom i opiekunom kontrolować to, co oglądają ich podopieczni oraz ile czasu spędzają korzystając z naszej aplikacji. Przez 2 lata współpracowaliśmy podczas śledztwa z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Jesteśmy rozczarowani, że wniesiono w efekcie tego śledztwa zarzuty wobec nas. Socjolog internetu z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Dominik Batorski, uważa, że zarzuty wniesione przeciw TikTokowi w Stanach Zjednoczonych są poważne i ani trochę go te zarzuty nie zaskakują. TikTok jest platformą, która rzeczywiście wyjątkowo mocno jest w stanie uzależniać użytkowników, ponieważ zbiera o nich po prostu znacznie więcej danych. Tak? Myślę, że warto tutaj powiedzieć, że w Polsce z TikToka korzysta prawie 11 milionów użytkowników i od lat już jest tak, że przeciętny czas spędzany przez użytkowników na tej platformie to jest około 24 godzin miesięcznie. Ale to tylko średnia. Oznacza to, że są użytkownicy, którzy korzystają z TikToka nawet kilka razy dłużej. Zdaniem eksperta aplikacja ta ma wbudowane algorytmy, które sprzyjają uzależnieniu. TikTok rzeczywiście zbiera, można powiedzieć, feedback użytkownika do każdego filmiku, który wyświetla. Mówimy tutaj o krótkich filmach trwających kilkanaście sekund, minutę. To po prostu tego feedbacku ma bardzo dużo, czyli ma bardzo dużo danych o użytkownikach, o tym, co ich interesuje i jest w stanie podsuwać im takie treści, które po prostu przytrzymają ich na tej platformie znacznie dłużej. Więc moim zdaniem rzeczywiście jest to platforma, która jest bardzo problematyczna. Doktor Batorski dodaje też, że właściciel TikToka, chiński koncern cyfrowy ByteDance, na rynku w Chinach oferuje inną aplikację Douyin. Działa ona tak samo jak TikTok, ale ma wbudowanych dużo więcej rozwiązań, które chronią najmłodszych. Dużo więcej jest także treści edukacyjnych czy rozwijających horyzonty, podczas gdy na Zachodzie dominują nagrania wygłupów.

Buk pospolity z Dalkowa zwyciężył w konkursie na drzewo roku. Rośnie od ponad 300 lat w samym centrum zabytkowego parku na pograniczu województw dolnośląskiego i lubuskiego. W odmianie purpurowej drzewo jest dwukolorowe. Z jednej strony liście są zielone, od spodu, z zewnątrz wczesną wiosną pojawia się intensywny czerwony kolor. Z tego też powodu drzewo nosi nazwę Serce Wzgórz Dalkowskich i otrzymało ponad 10,5 tysiąca głosów. Buk pospolity z dolnośląskiego Dalkowa będzie reprezentował Polskę podczas konkursu na Europejskie Drzewo Roku. Pełny serwis Trójki o 19. Teraz już pora na ekonomię w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Marcin Jagiełowicz. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu. Dyskusja nad nim burzliwa, bo plan finansowy państwa ma mieć rekordowy minus. Deficyt ma wynieść niemal 290 miliardów złotych. W jego obronie staje Ryszard Petru, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki z Polski 2050. No to jest bardzo trudny budżet, jest budżetem na styk, bazuje na tym, że będzie wzrost gospodarczy, bez którego ciężko będzie spełnić te kryteria budżetowe. Dobrze, że minister Domański pokazał ścieżkę schodzenia z deficytem w latach przyszłych, ale chcę podkreślić, że w tym budżecie zapisane jest 31 miliardów więcej na ochronę zdrowia niż w tym roku. W związku z tym dziwię się, że jakby niektórzy przeciwni są obniżce składki o 4 miliardy, na które zresztą te pieniądze w budżecie są zagwarantowane. Projekt budżetu zakłada wydatki na obronność na poziomie 4,7% PKB, a na służbę zdrowia 6,5% PKB. Posłowie nad projektem będą głosować jutro. Mieszkania są drogie i nic w tym temacie w najbliższym czasie raczej się nie zmieni. Tak wynika z najnowszego raportu NBP. Na korzyść kupujących przemawia jedynie rosnąca siła nabywcza. Ale jak mówi Jacek Łaszek, współautor raportu, koszty w tej branży niestety galopują. Koszty są bezpośrednio związane z kosztem siły roboczej. No bo zatrudniamy ludzi, którzy ręcznie te różne rzeczy robią. No więc jak płace idą do góry, no to i koszty idą do góry. Jak rosną dochody, ilość ziemi jest ograniczona, no to renta gruntowa rośnie. Czyli wraz z dochodami to wszystko idzie do góry. Teraz za cenę za metr kwadratowy mieszkania w arcydrogiej stolicy płacimy ponad 16 tysięcy złotych. Październik jest miesiącem oszczędzania, tak przynajmniej wynika z kalendarium. Oszczędzać możemy oczywiście nie tylko na mieszkanie. Jarosław Sadowski, analityk Expandera, poleca, żeby zastanawiając się, gdzie możemy nasze wydatki ściąć, zwrócić uwagę na subskrypcje czy karnety. Nierzadko jest tak, że jakiś produkt kupujemy, jakąś subskrypcję, czy jakiś karnet, z tego korzystamy jakiś czas, a potem przestajemy korzystać. Albo pojawiają się alternatywy, które są tańsze, a my tych ofert nie porównujemy. Inny prosty sposób to bezwarunkowe trzymanie się listy, którą przygotowujemy zawsze przed wyjściem do sklepu na zakupy. Przenosimy się za granicę. Nie żyje jeden z najbogatszych ludzi świata. Ratan Tata był założycielem potężnej hinduskiej Tata Group, która zatrudnia niemal 700 tysięcy osób. Były prezes dbał nie tylko o interesy, ale też o ludzi, nie żałując pieniędzy na cele charytatywne. Ratan Tata przez 2 dekady stał na czele Tata Group, znacznie zwiększając jej wartość i zmieniając ją w poważnego międzynarodowego gracza. To właściwie wiele różnych firm z branży energetycznej, technologicznej, surowcowej czy motoryzacyjnej. Ratan Tata był mistrzem przejęć. Kupił marki Land Rovera, Jaguara oraz potężną brytyjską firmę herbacianą Tetley. Hindusom Tata dobrze kojarzy się nie tylko ze względu na biznesowy zmysł. Dotował szpitale i szkoły, dokładał też do inwestycji sanitarnych na wsiach. Wspierał również Indie podczas pandemii COVID-19, przekazując pieniądze na zakup maseczek i testów. Ratan Tata zmarł w Mumbai w wieku 86 lat. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych spada inflacja, ale miała spadać jeszcze mocniej. Dolar więc poszedł dziś lekko w dół, ale teraz dotrzymuje kroku pozostałym walutom z Wielkiej Czwórki, które nie mają litości dla złotego. Za franka płacimy 4,59, za euro 4,30, za funta 5,14, amerykańska waluta kosztuje 3,94, a jeżeli chodzi o naszą polską giełdę, to WIG20 zamknął dzień ponad 0,5% pod kreską. Sponsorem audycji był Orlen. Sprawdźmy pogodę. W nocy w Polsce przelotnie popada. Na południu i wschodzie Polski może padać całą noc. Temperatura w tym najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od 5 stopni na zachodzie przez około 8 w centrum do 13 na wschodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, z wyjątkiem centralnej Polski, przelotne opady deszczu, a nad samym morzem możliwe będą również burze. W Tatrach jutro deszcz ze śniegiem i śnieg, a temperatura maksymalna w ciągu dnia od 11 do 14 stopni, tylko w rejonach podgórskich będzie około 9 stopni Celsjusza. Za 25 minut godzina 19. Za kilka chwil w Trójce reportaż, który będzie dla Państwa szansą na relaks, uważność, skupienie na tak prostych rzeczach jak skrzypienie podłogi na przykład. Ale najpierw mam dla Państwa zaproszenie. 14 października o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie można posłuchać rozmowy z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na bogato, czyli Starzeć się bez godności. Część druga. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś. Jeśli mają Państwo na spotkanie 14 października o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ochotę, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Na 19 minut przed 19 w Trójce odpuszczamy pośpiech. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Jak bardzo potrzebujemy takich opowieści. Blisko przyrody, zwierząt, takich, żeby na moment się zatrzymać i ucieszyć tym, co wokół. Dzisiaj to wszystko będzie możliwe za sprawą Moniki Chrobak i jej niezwykłej bohaterki. Ilustratorka i pisarka książek dla dzieci Jola Richter-Magnuszewska z mężem, synami i gromadką zwierząt mieszka na skraju Beskidu Niskiego w drewnianej chacie otoczonej lasem. Pani Jola wydaje książki, ma ich w swoim dorobku już prawie 40. Co pociągnęło małżeństwo do życia z dala od cywilizacji i czym się zachwycają na co dzień? Bardzo serdecznie zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Zbieramy zachwyty. Aha, i proszę zwrócić uwagę, jak pięknie może skrzypić stara podłoga. Już za chwilę ją Państwo usłyszą. Proszę się pochylić, bo tu się śmieję, że siedzę jak ptak w tej mojej pracowni. Są moje książki, papiery kolorowe, bo też przez długi czas wycinałam ilustracje. Tutaj są z ostatniej książki o puszczy. A tu jest głuszec akurat, paprocie, jagody, skrzypy, lecznica. Właśnie, ja zaczęłam ilustrować książki, dlatego że miałam małe dzieci. Mieliśmy małe dzieci. Moją pierwszą książką to były paluszki. I nasz Ignacy, który teraz już ma 17 lat, wtedy był bardzo mały. To jest książka o przedszkolaku, który wszystko dotyka rękoma. I właśnie tu odciski palców są Ignacego. I jak malowałam tę książkę, to właśnie bardzo inspirowałam się i obserwowałam zachowanie jego właśnie, patrzenie na świat. Właśnie on patrzył na świat dotykając wszystkiego. Musiał wszystko sprawdzić organoleptycznie. I jak chłopaki byli mali, to zawsze czekali na tekst, który dostawałam. Lubiliśmy razem to czytać, razem czasem pracowaliśmy nad książką. Szukam teraz właśnie, o tu nawet w książce z wierszami Danuty Wawiłow, nasz Kostek rysował, czy pisał, zaraz zobacz, o wiersz Nasza Rodzina przepisał Kostek Magnuszewski. On wtedy był, chodził do pierwszej czy drugiej klasy, zaraz poszukamy ten wiersz. O, to jest właśnie, to jest rodzina nasza, mama, tata, Natasza i ja i kot Dymek. Bo tak mu jest na imię, jeszcze ten gołąbek, co chodzi po moim oknie, jeszcze tamto drzewo, co na deszczu moknie. Jakby pani chwilkę poczekała, ja pójdę po wodę, bo tu już widzę, że wody nie ma. Zaraz przyniosę. Chodź, kocie, chodź. O, dobrze, to ja sobie tu usiądę. Tak naprawdę to siedzę w innym trochę miejscu, ale proszę sobie usiąść. Weźmiemy taki grubszy pędzel akwarelowy. A tu robię jakiegoś liścia takiego. Lubię te przejścia połączeń w akwareli i różne faktury wydobyć. Zaczęłam się bawić akwarelami. Nigdy nie pracowałam akwarelami. Zawsze miałam taką gdzieś tam z tyłu głowy informację, że to jest bardzo trudna technika z racji tego, że ja jestem samoukiem. Bo nie skończyłam żadnej Akademii Sztuk Pięknych, tylko ceramikę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jestem z wykształcenia ceramikiem i przez kilka lat pracowałam jako technolog. Nie była to moja bajka, zupełnie nie mój świat, ale czasem tak ścieżki prowadzą w taki sposób. Ja myślę, że wszystko jest po coś i to nie jest tak, że niektórzy idą prostą, szeroką drogą i od razu wiedzą, dokąd dojdą, a ja nigdy nie wiem, dokąd dojdę. Czasem jest to pod wiatr, czasem właśnie muszę gdzieś tam się przedzierać przez jakieś zakamarki. Jak zaczęłam pisać książki dla dzieci, to i o, generalnie one łączą to, co od dziecka zawsze gdzieś tam takie moje bliskie sercu rzeczy, czyli rysowanie, czy malowanie, czytanie i zwierzęta. To były takie przeplatające się dla mnie największe pasje. Udało mi się dzięki książkom połączyć to w jedno, tylko mam takie odczucie, że pisząc, raczej robiąc, tworząc książki dla dzieci, ja się nie skupiam na złych rzeczach, nie pokazuję, że jak jest źle i tak dalej, tylko patrzę w jasną stronę, bo po pierwsze uważam, że w dzieciach jest bardzo duża nadzieja i to one zmienią świat, nie my dorośli. My możemy tylko im coś tam pokazać, zainspirować, być taką impresją czy takim przystankiem na ich drodze. Natomiast nie znam osoby, która przez to, że się ją negowało, stała się lepszym człowiekiem. Tylko jeżeli będziemy mówić o pozytywnych rzeczach, to wzmacniamy to, co jest pozytywne. Chodź, Maciek. To jest właśnie książka o puszczy, opowieści karpackich buków. Pomagał mi w pracy nad książką mój mąż Maciej. Jako przyrodnik, tak, wychowany z dala od ludzi, czyli w lesie. Powiedz, jaką miałeś rolę. No przede wszystkim pokazać tą puszczę żonie, która właśnie nie odważyła się, czy nie wiedziała, gdzie jej szukać, więc to był pierwszy etap, czyli trafić do puszczy, oczywiście nie tej pełnej, bo puszcza jest wszędzie po trochu. I też przede wszystkim obserwacje, nawet wspólne, takie przypadkowe, nawet czasami z samochodu, bo łasica wybiegła raz biała, raz nie biała, raz z białym ogonem i coś się dzieje, no więc powstała historia o łasicy, która zmienia futro na zimę i tak dalej. Nie tyle historia, co prawda. Prawda, oczywiście historia, która nas samych zaskoczyła. Znalazła się w książce, bo łasice tutaj, szczególnie na południu, potrafią zmienić kolor futra i przystosować go do warunków. Na przykład zimą, jak jest śnieg, są białe, a pozostałej części poza zimą mają kolor maskujący. No i właśnie to jest to, że przyroda nas zaskakuje, mimo że coś wiemy i z wiekiem czy z czasem w zasadzie człowiek coraz bardziej rozumie, że nie wie, że w zasadzie wie mniej niż więcej. Szukamy takich miejsc z dala od ludzi, ale blisko przyrody i zwierząt i ten dom też jest właśnie taki. On nie jest przypadkowy, to było zawsze nasze marzenie, żeby mieszkać w drewnianym domu. Często jak siedzimy sobie na tarasie z tym widokiem na przestrzeń, to czasem tak jak w filmie przyrodniczym możemy obserwować, o to nasze koguty, ale możemy sobie obserwować przyrodę. Tu właśnie jak się wychodzi, to często widać orliki krzykliwe latające, specjalnie czerwoną kalinę zostawiliśmy tak blisko domu, no bo zimą mamy stada gili czy grubodziobów na kalinie. O, chodź Borys, chodź kochany, chodź. No tak, grzeczny pies. Tak. To jedne z niewielu cześni już zostawionych w naszej wsi. Wiosną mamy, nasza górka jest cała biała w kwiatach właśnie, z daleka ją widać. I to jeszcze jak Maciek maluje drzewa na biało, no to jest tak, takie mam wrażenie, że trochę w inny świat. Dawny, który już odszedł. Prowadzą mnie różne poplątane leśne ścieżki. Wychowałam się w bloku w Tucholi. Tuchola, wiadomo, Bory Tucholskie otoczona lasem, ale blok to blok, szczególnie trzecie piętro w tym blokowisku. Ale zawsze jakoś ciągnęło mnie do tego, żeby mieć zwierzęta. Zawsze prosiłam rodziców o to, żebyśmy mieli zwierzęta u nas w domu. No małe mieszkanko, trójka dzieci plus dwoje dorosłych. No to tata się w końcu zgodził na rybki. Potem sam się wciągnął w akwarystykę, mnie to nie wciągnęło. Potem miałam świnki, chomiki, myszoskoczki, kota. W końcu w siódmej klasie psa wyprosiłam. Bardzo długo to trwało, 10 lat. Sobie obiecałam, że jak już będę dorosła, no to będę miała dom pełen zwierząt. No i mam. No, ja nie miałem wyjścia, gdyż urodziłem się w dniu przeprowadzki moich rodziców do lasu, z takiej miejscowości gminnej do leśniczówki, która była bardzo głęboko w lesie. No i w zasadzie poznałem las, jak przyszedłem na świat. I tutaj się czuję najlepiej i chcę tu przebywać po prostu. Żeby był kompromis, zawsze musiał być las w naszym wspólnym mieszkaniu. To jest taki balsam, no, konieczność. No, to moje tło życiowe to jest las po prostu. O, jest kurka. W Karpatach to rosną takie wielkie kurki. Ogromne. Myśmy właśnie na Kaszubach to mieli takie kurki piaskowe, malutkie. No, ale tak są tutaj, to będą, w zasadzie są w całej tej dolince i tylko tutaj. Nawet miejscowi nie wiedzą, że tu są kurki. Bo to jest rzadkość. Tak, a tu jest trochę piasku jest widocznie. Jakaś... Tak, kurki kojarzą się z lasem, nie? Za co kocham przyrodę? W moim odczuciu to jest taki przetrwalnik dla mnie, że my czasem ludzie idziemy gdzieś w jakimś kierunku złym, błądzimy, nastawiamy się bardzo na patrzenie egoistyczne i materialne, a to nas sprowadza nas na właściwe tory. Takie drzewo żyje 600 lat, czasem i 1000 jak cis. Nasze ludzkie życie 80 lat to jest nic, prawda? I nie mamy tej pokory, nie mamy tej perspektywy. I szkoda. Patrzę na te drzewa i sobie myślę, o, tu kropka, nie będzie was niedługo. Nasi synowie... Jak byli mali, to chodzili na bosaka po lesie, czasem i tam sobie wychodzili na maliny. Dla nich to jest tak normalny świat, nawet jak do szkoły chodzili, to możemy, no już teraz nie przejdziemy, ale kawałek. Oni mieli drogę prowadzącą przez las. Zupełnie. Góry, potoczki, 15 minut, takim lasem. I jak jakieś 2-3 lata temu tu wieś obiegła trochę panika naszych sąsiadów, że zaczynają chodzić po lesie wilki, żebyśmy powiedzieli nam, żebyśmy nie puszczali naszego syna samego do szkoły, no bo przecież go wilki zjedzą i w ogóle. No to nasz Ignacy wtedy chyba był w 6. czy 7. klasie. Powiedział, że on się absolutnie tego nie boi, bo po pierwsze nie widzi żadnego problemu, po co wilki miałyby go jeść i po co miałyby się zbliżać i że on nie zmieni swoich zasad i dalej będzie chodził przez las, bo tam się czuje bezpiecznie. I chodził. Matka miała, znaczy no nie, no może nie zupełnie drżące serce, ale chodził właśnie. I oni, teraz jest taki moment, że szukają swoich dróg, ale myślę, że ten las jest w ich sercach i on ich ukształtował i będą do niego wracać. Nie wiem jak, bo to jest ich los. My jesteśmy tylko rodzicami i dajemy tyle i pokazujemy tyle, ile możemy, ale wypuszczamy w świat po to, żeby żyli swoim życiem, bo oni sami mają doświadczać, mają iść swoją ścieżką. No ciekawe to, jak te losy ich się potoczą. Wyszliśmy z lasu. Już jesteśmy w domu, a teraz pokażemy pani takie nasze miejsce. Musimy wsiąść w samochód, podjechać na następną górkę. To jest takie miejsce, którego nie ma w przewodnikach. Natomiast ma to bardzo duży urok. Gdzieś takie pominięte. A ono właśnie rozdziela Beskid, Niski Magórski Park od Pogórza. Na pewno mam więcej pokory, dlatego że mieszkam z dala od ludzi. Mam większe pogodzenie się, wydaje mi się, z czasem. To uczy tego, że zawsze, nawet niezależnie jak potoczy się życie, jeżeli patrzymy w jasną stronę, w zieloną stronę, to zbieramy te zachwyty, zbieramy rzeczy, które żywią nas, w sensie i nasze serce, i nasze ciało. Jakoś nam dobrze w takim miejscu, ale nie wiemy do końca, czy to będzie nasze miejsce na stałe. Teraz jest dobrze, jest jak jest, a co będzie później? Nie wiemy.